okej, chłopie, to nigdy nie pomyłka. Ae, kopie słabych MC z potyłka. Akcja czysta, wolnostylowa bitwa. Nie masz wyjścia, musisz być tam. Do tego się poczuwam, tak jest u nas. Słabych MC na śniadanie wsuwam. Kumasz, teraz fruwasz. Jak mam mikrofon w rękach, nie pękaj. Walka rozpoczęta, twoja grupa jest za cienka. Zapomnij o sentymentach. Ae, numer jeden reprezentant. Oferta prosta, majka zostaw. Kiedy głos mam i odsuń się jak nie chcesz dostać. Numer jeden postać, skills bez przerwy. Moim flow wywalę stąd ofermy. Nie otwieraj nawet gęby. Zrobię tu pieprzone destruction derby. Bądź pewny. Liczy się to, co umiesz. Liczy się to, co umiesz. Okej, chłopie, to nigdy nie pomyłka. Ae, kopie słabych MC z potyłka. Akcja czysta, wolnostylowa bitwa. Nie masz wyjścia, musisz być tam. Właśnie, znasz mnie, weź na poważnie, bierz nas. Lecisz z krzesła, to jest świt, który cię rozpieprza. Coś nie pasuje, przy mikrofonie weź stań. Czujesz? Niewielu umie ruszyć ludzi z miejsca. Jak mówię, na scenie możesz wejść tam. Ryzykujesz, że będziesz po przejściach. Częścia. Przestań, wyzywać mnie nie warto. Dajmy spokój żartom, pomagam to zrozumieć niedowiarką. Pieprzyć hardcore, czas na trochę funku. Bez kantów, nie podskakuj nam. Tu masz jak w banku, super stan full. Kiwam głową jak mocny vanpur. Ae, będę stał tu. A oni są zieloni jak z pieprzonego zjazdu skautów. Niszczę tych palantów, gości co są niby mocni. Jesteśmy głośni, miej się na baczności. Liczy się to, co umiesz. Liczy się to, co umiesz. Okej, chłopie, to nigdy nie pomyłka. Ae, kopie słabych MC z potyłka. Akcja czysta, wolnostylowa bitwa. Nie masz wyjścia, musisz być tam. Wolne wersy wszyscy teraz łapią. Dobrzy MC w głowę nieźle tobie trafią. Konkurenci na pensji, wolna dancing. Macie bęcki, to jest koniec waszej kadencji. Rozłożę was na części, stara szkoła. Gorzej coraz żać, boli głowa na was pora. Jazda orać, po raz kolejny to mam. Będzie po was, daję najgorętszy to. Weź się schowaj, synek. Okej, chłopie, to nigdy nie pomyłka. Ae, kopie słabych MC z potyłka. Akcja czysta, wolnostylowa bitwa. Nie masz wyjścia, musisz być tam. Okej, chłopie, to nigdy nie pomyłka. Ae, kopie słabych MC z potyłka. Akcja czysta, wolnostylowa bitwa. Nie masz wyjścia, musisz być tam. Liczy się to, co umiesz.